الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اس عالم میں اللہ تعالی شانوں کے سب سے زیادہ احسانات اور انعامات حضرت انسان پر کسی مخلوق پر انعام اور کرم کی وہ بارش نہیں کی گئی جو حضرت انسان پر کی گئی. اب تعالیٰ شانوں کی دیر بھی جتنی نعمتیں ہیں اس وقت اس کا تعلق ظاہر سے ہے باہر سے ہے اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جس کا تعلق باطن سے اور اندر سے ہے. اور جو نعمتیں ہم تعالیٰ شانوں نے انسان کو باطنی مرحمت فرمائی اندرونی نعمت مرحمت فرمائی وہ نعمتیں بنیادی حیثیت رکھتی اسی کے ذریعے سے باہر کی نعمتوں سے استفادہ ہوتا ہے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے نفع اٹھایا جاتا ہے. اگر انسانی وہ نعمتیں جو انسان کے اندر سے اور انسان کے اپنے آپ سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ نہ ہوں تو باہر کی ساری نعمتیں اس کے حق میں بے سود ثابت ہوتی. مثال کے طور پر اس وقت آپ کے سامنے ایک تقریر ہو رہی کتاب و سنت کی باتیں اس میں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی یا آپ کا اظہار میں قرض پڑی یا کوئی شخص آپ کے سامنے بہترین نعت پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں تو ظاہر بات ہے کہ جتنی چیزیں ہیں جس کا تعلق آواز سے ہے ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا موقوف اس پر کہ انسان کے کان میں سننے کی صلاحیت ہوگی. اگر کان کے پردے بیکار ہو گئے ہوں کان کے پردے ٹوٹ جائیں پردہ ٹوٹ جائے یا یہ کہ کوئی اور شکل ایسی ہو پردے کے ساری رہنے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل ختم ہو جائے اور کان سننے کا کام چھوڑ دیں تو آوازی لائن کی جتنی نعمتیں ان سے آج بھی محبوب ہیں. پھر آپ کیپٹکار لگائیے کسی بڑے سے بڑے قاری کو بلائیے کسی اچھے سے اچھے بزرگ اور جو خوش آواز کو بلائے کسی بڑے سے بڑے مطلب آخر کو بلائے اور کسی بڑے سے بڑے جو ہے ایسے شخص کو جس کی باتیں مؤثر ہو اسے بلائے مگر وہ ساری چیزیں بے سود اگر کان کام نہ کرتے ہوں سنتے نہ پر موت کے باہر کی ساری خارجی نعمتیں جو آواز سے متعلق ہیں ان سے فائدہ اٹھانا موقوف ہے اندر کی اس استعداد پر جسے سننے کی طاقت سے ہیں. ایک آدمی اس کو آپ کسی ایسے مقام پر لے جائیں جہاں بڑے اچھے اچھے سین اور مناظر ہیں اور خوبصورت خوبصورت چیزیں اور نئی نویلی چیزیں اور انوکھی جسے منتی کہتے ہیں بنائی جائیں تیار کی جائے اور مناظر نہایت جاذب ہوں مگر جس کو لے گئے ہیں اس کی بینائی کام نہ کرتی ہو آنکھیں دیکھتی نہ ہو اندھا پن ہو نابینا پن پیدا ہو چکا اس میں بینا نہ ہو سجائی نہ دیتا ہو اسے دکھائی نہ دیتا ہو تو یہ جتنا مندر ہے جتنے سین ہیں جتنی خوبصورتیاں ہیں جتنا جمال ہے جتنی کشش کی چیزیں ہیں وہ سب اس کے سامنے بے سود نہ حاصل کوئی حاصل نہیں اس لیے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے اندھیر اور ساری دنیا اس کے سامنے ظلمانی اور ساری دنیا اس کے سامنے تاریخ ہے بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے آپ کسی شخص کے سامنے کوئی عطر کی بوتل کھولیں اور اسے عطر دل سنانے کے لیے فائر پہ لگا کر یا ہاتھ پر یا بوتل ہی ناک کے پاس لے جائیں یا کسی شخص کو بہترین اطرستان میں پہنچا دیں آپ لیکن قوت شامہ جو سونے کی طاقت قدرت کے ناک میں رکھی ہے وہ بیکار ہو چکی ہو نظرے کی وجہ سے کسی مرض کی وجہ سے اسے سنائی نہیں دیتا, سو نہیں پاتا ہو, کام کا ناک کا عمل اور ناک والا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس ختم ہو چکی ہے اس کے احساس مقصد ہو چکا ہے. تو پھر یہ ساری خوشبوئیں ساری اطلاعات ساری نہیں نہیں نہیں عجیب عجیب عجیب چیزیں سب بیکار ہیں. ہندوستان میں لے جا کر آپ تمام بوتلوں کا بش کھول دیں تو بھی ناک سے لگا دیں سب کچھ نہیں, ناک میں اڈیل میں تب بھی کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اس کو بوتل میں اتار کے کسی بڑے پارٹی میں تب بھی کوئی حاصل نہیں ہے, اس لیے کہ ناک کا کام مقصد ہو چکا ہے, وہ اپنا کام نہیں کرتی ہے. تو پھر آپ کسی بہت بڑے پیپے میں ادھر بھر دیں اس میں اس کو سراپا اتار دیں تب بھی خود کو نہیں سن سکے گا, بیکار ہے. اور وہاں کے اندر کا جوہر اور اندر کی اس پیداوار جس کے بعد کی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے بہت بڑی چیز ہے, بڑا جوہر ہے, بڑی قیمتی ہے. کسی کو آپ دعوت دیں اور دعوت دے کر دسترخوان سجا دیں, انواع اقسام کے کھانے شاہی دسترخوان میں جتنی چیزیں لکھی ہیں وہ سب آپ نے خارج میں موجود کر دی ہوں, برما کے کھانے اور رنگون کے کھانے اور آندھیر کے کھانے اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اعلیٰ اعلیٰ کھانے آپ نے جمع کر دیے ہوں, دسترخوان پہ لائن لگا دی ہو یہاں سے وہاں تک حد نظر مد بسر تک, مگر کیفیت یہ ہے کہ سفرا کی وجہ سے کہ کسی اور کیفیت کی وجہ سے زبان کا ذائقہ اور احساس ختم ہو چکا, زبان میں ادراک نہیں ہے لذت حاصل کرنے کا, زبان بگڑ چکی ہے اس کی. تو آپ اس شخص سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ یہ باہر کی ساری نعمتیں, یہ بچھا ہوا دسترخوان, یہ سجا ہوا دسترخوان, یہ چنا ہوا دسترخوان میرے حق میں محسوس ہے, اس لیے کہ وہ سوائے کفے افسوس مرنے کو کیا کرے گا, کھائے گا تو منتفع نہیں ہو سکتا, مزہ نہیں آئے گا اس کو. تمہارے وہاں کی ساری بکری ہوئی نعمتیں اور ساری نعمتیں جو لگا دی گئی اس کے سامنے وہ بے سود ہے اگر قوت ذائقہ موجود نہیں ہے. وہ اچھی سے اچھی چیز کو زبان پہ رکھے گا مزے, میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوگی, پھیکی چیز دوسرے معلوم ہوگی, وہ عجیب سی کیفیت ہوگی کچھ کہا نہیں جا سکتا. تمہارے وہاں کے باہر کی یہ سارے دسترخوان کے انواع خان کے جتنے پیما و تعام ہیں کروں یہ ساری چیزیں جو ہے بے سود اس کے سامنے جب تک کہ اندر ادراک اور احساس اس کے موجود نہیں ہے. ایسے انسانی جلد جو ہے معروف ہو چکی ہے, انسانی احساسات اور قدرت ختم ہو چکی ہے اور کچھ نہیں ہے بالکل, مردان کی رخصت, طاقت رخصت, احساسات ختم, جلد کی حصہ ختم ہو چکی ہو, اب اس کے سامنے چاند کا ٹکڑا بھی لا کے رکھ دے اور اس سے وہ انتفاع کرنا چاہے تو کیا انتفاع ہو. اور وہاں کے باہر کے اس جماعت سے اور حسن سے انتفاع کے لیے ضرورت ہے کہ اس میں احساسات ہو, اس میں قوت ہو, اس میں کیسی کیفیت ہو جس کے ذریعے اس کا فائدہ اٹھا سکے اور تبقہ کر سکے. اور وہاں کے باہر کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا دار مدار اندر کی دنیا. جب آپ اس حقیقت والے بات سمجھ گئے اور اس حقیقت سابقہ کو جان گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں بہت بڑی نعمت, عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں, عظیم ترین نعمت انبیاء علیہ السلام کی مقدس زبان, جو وہ طبقہ ہے کہ ان سے زیادہ بابرکت طبقہ اور ان سے زیادہ مقدس طبقہ آسمان کی شکتی نیچے نہیں, ایسے کامل ترین انسانوں اور ایسی اعلیٰ ترین باتوں اور کتابوں کے باوجود اگر انسان نے اپنا اندر کا احساس ختم کر دیا, اپنی استعداد یا قلبی کو اس نے فاسد کر دیا, حق کو قبول کرنے کی اور حق سے منتفع ہونے کی صلاحیت کو ضائع کر دیا, تو پھر خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی ویسی کتاب نہیں جو اغالیب پر مشتمل ہو غلط باتوں پر, کتاب اللہ المتین مبین, کتاب ہدا جو مہیمن ہے قرآن کریم, اس سے بھی آدمی فائدہ نہیں ہوتا اٹھا سکتا. آپ کو نہیں معلوم ہے ابو جہل جیسا شخص جب سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور معراج سے آپ لوٹے ہیں تو آپ نے تذکرہ کیا کہ شب میں بیت المقدس سے جایا گیا اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر ہوئی اور جنت دیکھی اور دودھ دیکھی اور فلاں دیکھا اور فلاں دیکھا, جن سے آپ نے عرض کیا اپنے اجزاء سے وہ ڈرے کہ اب انکار ہوگا, اور آپ معمول تھے بس ادھر سے جو باتیں کہتی جاتی بس اس کے سامنے آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں کی, آپ نے سبا واضح کیا. ابو جہل نے سنا تو لکھا ہے تاریخوں میں کہ اس نے کہا کہ ایھا الناس تعالوا فاستمعوا من محمد ما یقول, سنو ان سے کہ کیا کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا, آپ نے بتایا کہ یہ پیش آیا کہ رات معراج ہوئی تھی مجھے لے جایا گیا بیت المقدس میں فلاں سر پکڑ لیا, بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے یوں سر پکڑا اس طرح حیات نے محمد تحجب ہے, بڑی دور کی بات بنا, یہ ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس مہینے لگ جائیں گھنٹوں نہیں جو ہے مدت لگ جاتی تھی وہاں کا سفر پھر یہی نہیں آسمانوں کا سفر، بڑا کارٹون، مذاق اڑایا، ٹھٹا کیا، ہنسی اڑائی، اور کیا کچھ نہیں کیا، استعداد نہیں تھا قبول کرنی، صلاحیتیں بیکار کر دی. اور اس کے بعد ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ یار غار نبوی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے کہا کہ لیجئے جن پر آپ جان چھڑکتے تھے اور سب کچھ قربان نثار کرتے تھے اور کرتے ہیں، آج ان کی باتیں معاذ اللہ سن میں معاذ اللہ بیٹھی بیٹھی ہو رہی، تو کیا بات؟ تو ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، اتنا طویل سفر کیا میں، تو واقعی انہوں نے فرمایا تھا تب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اسے مانتا ہوں. آپ ذرا اس میں تجزیہ کیجئے کہ براہ راست ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سن کر انکار کر دیا، استعداد نہیں، ورنہ آپ کے کلام کی تاثیر بھی معمولی تاثیر کی. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک دفعہ مجمع میں کھڑے ہوں گے، ان کے عزیز کوئی قریب سے اس نے انہوں نے بیان کیا، وہ رنگ ان کا نہیں تھا، وہ اس جگہ بنے تھے عشق رسول سے، ان کی روح جو ہے وہ مخمور تھی اور جتنا چور تھے عشق رسول سے اور عشق خداوندی سے اور اتباع شریعت سے، اس کی عظمت سے ان کا دل مالا مال تھا. کھڑے ہو کے بس یہ فرمایا کہ آج دودھ رکھا تھا ٹھیک ہے، اور بلی آئی اور اس نے اسے ضائع کر دیا. اب یہ کیا جملے تھے بتائیے، مگر لکھتے ہیں مورخین کہ بس ان جملوں کا کہنا تھا کہ مجمع میں کوہرام مچا اور رونے کی حالت بکا شروع ہو گئی. لوگوں کیا ان کی تاثیر سے کلام کیا، اس میں اشارات ہوں گے ان کے کہ دوسرا سمراٹ شاید یہ ہوگا جو اللہ نے دی ہوئی صلاحیت ہے، اور بجلی سمراٹ یہ نفس و شیطان و دشمن بھی ہوں گے اور صلاحیتوں کو ضائع کر دیا گیا. آج اس کے کمالہ کلام میں تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ایک بات خاجہ سے کہتے ہیں مگر اس میں بڑے بڑے مطالب ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حسین اللہ خان رحمۃ اللہ تفریح کے لیے تشریف لے گئے فجر بعد الہ آباد، جو سائیکل رکشہ کا رواج ہوتا ہے دیکھا ہوگا جن حضرات نے سفر کیا ہوگا، تو زور سے آواز دی. پوچھا حضرت نے رکشہ چلانے والے، اس نے کہا کہ کانٹا چھٹ گیا، پنچر ہو گیا ہے. پر ایک دکان جو ہے سوئی بیچ گا کہ پنچر ٹھیک کیا. وقت تشریف لایا، اشراف پڑی، فجر پڑھ کے جاتے تھے، ایک منزل پڑھانے کے لیے اس میں پڑھ لیتے تھے. حضرت عبد الحامی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم محمود تھا کہ جہاں آدھی منزل وہاں سے لوٹ جائے. تو شراب پڑی، اس کے بعد مختصر سے ناشتہ کر کے مجلس ہوتی تھی 8 بجے، تشریف لایا اور اس کا تذکرہ. جواب دیکھیے، بات کتنی معمولی تھی، کتنی سادہ تھی، اور ایک عام بات جس میں کوئی مدرت نہیں، کوئی انوکھا پن نہیں. پنچر ہو گیا، ایسے تو فرمایا کہ میں جا رہا تھا تفریح کے لیے، میں نے سنا تھا زور سے آواز ہوئی. پوچھا تو معلوم وہاں پہ ویل جو ہے وہ پنچر ہو گیا ٹائر سے. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ جہاں اس کی اصلاح ہوتی وہاں جا کے اصلاح کر دی گئی. فرمایا کہ جب کسی سے بات سمجھ میں آئی کہ جب کسی شے اور جب کسی چیز کی ہوا نکلتی تو آواز ہوتی، موٹی سی بات، ہوا نکلے تو آواز ہوتی ہے. فرمایا آج امت کی روحانی ہوا نکل چکی ہے، باتیں رہی ہیں آواز. بتائیے معمولی بات، لیکن کیسا نتیجہ ہو رہی ہے اس کو آپ اس طرح سمجھ رہے ہیں. مولانا شکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام علیہ سنت و جماعت بہت بڑے شخص گزرے ہیں، شاہ عبدالعزیز دہلوی کے بعد ایسا جامع انسان جلد شریعت میں لوگوں نے نہیں دیکھا. امام تھے، ان کے مشتحبین ان سے استفادہ کرتے تھے. فرماتے تھے اہل اسلام کے 3 دور ہیں. ایک دور وہ تھا جب بولتے کم تھے کرتے جائے، دوسرا دور وہ تھا جب بولتے بھی تھے کرتے بھی تھے، رامن بھی تھا، اور بدقسمتی سے تیسرا دور ہے کہ باتیں رہ گئی امر مقصد بہت کم. کیسی پتی کی بات کر رہا تھا، ہمارے دلوں کی گرا کھول دے اپنے اچھا کسی کو. تو میرے کہنے کا منشا ہے کہ آج اس کی نظر ہوتی ہے فائدہ اٹھاتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی پشت پہ جان نہیں. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں، ایک آدمی نے بینک میں 10 لاکھ روپے جمع کیے ہو پاؤنڈ مثلا، اس کا کھاتا چلتا ہے بینک میں، اس نے کسی کو دیا ورق لکھ کر دستخط کر دیا مخصوص علامت کاغذ، سجاؤ وہاں سے 5 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، بینک والے کے نزدیک اس کی اہمیت و وقار. اور ایسے کوئی چلتا ہے آدمی آرڈینری جس کی ایک پائی بینک میں نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، وہ کسی کو لکھ کے دے دیں گے 1 لاکھ لے لو جا کر 1000 ہی، تو بینک والا ہنسے گا. تو کاغذ دونوں جگہ ہیں، مگر ایک کاغذ کی پشت پر حقیقت ہے، دوسرے پہ نہیں. تو رحمۃ اللہ جو بات کرتے ہیں ان کا دل عشق خداوندی سے اور عظمت خداوندی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت معمول ہوتا ہے، وہ ادھر سے تعلق قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، بول سادہ ہوتے ہیں مگر اس میں اثر ہوتا ہے، جان ہوتی ہے اس میں. اور اگر یہ نہیں ہے تو خالی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حقیقت ہونی چاہیے اور یہ ذہن میں رہے کہ اس عالم میں ہم اپنی زندگی میں جو چاہیں گھر پر گھوٹالہ کر لیں، مگر جب حقائق کھلیں گے تب پتہ چلے گا. میں مثال دیتا ہوں کہ شخص تھے وہ ایک ایئرپورٹ سے سفر کرنا چاہتے تھے اور بہت قیمتی ڈائمنڈ تھا ان کے پاس، ہیرا، حکومت کے ضابطے کے تحت وہ لے جا نہیں سکتے تھے، لاکھوں کا تھا، چھوٹا سا تھا، انہوں نے کیا ایک اسے نکل لیا. اب یہ ابتدا کا دور تھا جب وہ آلات نہیں تھے، اب تو دس دس دفعہ نکلے کیا کریں، جو چاہ کر لیں آپ، جو ہر کہتا ایسے ایسے آلات ہیں پتہ ہی چل جاتا. بلکہ سب حجتیں قائم ہو رہی ہے کہ جب یہاں یہ حقیقتیں کھل رہی ہے اور ایک ہی چیز کا تجزیہ ہوتا ہے کہ آپ دودھ ڈال کے پتہ چل جائے گا پانی کتنا اور فلاں چیز کتنی، کوئی شے ڈال کے پتہ چلے گا اس میں لوہا کتنا اور کیلشیم کتنا اور فلاں کتنا اور شکر کتنی ہے، ہر چیز کا سروے اور اس کا تجزیہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اعمال کا جب سروے ہوگا کہ دنیا کتنی اور دین کتنا، اخلاص کتنا، لذائیت کتنی اور نقصانیت کتنی، نماز پڑھی تو اس میں جو رجوع اللہ کتنا اور رجوع پھر دنیا کتنا ہے، ان کا قلب جو ہے وہ نماز میں کتنی دیر رہا، دکان میں کتنی دیر رہا، بازار میں کتنی دیر رہا، یہ کہیں سودا کر چکے ہیں اس کے ساتھ کتنی دیر رہا، یہ ساری چیزوں کا جب تجزیہ ہوگا تو یہ درجہ دینے والی تھی. بارہ وہ ایک موتی تھا، اس نے نگل لیا اور نگلنے کے بعد وہ شخص سفر کر کے چلا گیا، دنیا میں تو کام ہو گیا. وہاں جانے کے بعد اللہ کی شان، کچھ تکلیف ہوئی، کچھ ایسی کیفیت ہوئی پیٹ میں جس کے نتیجے میں ایکسرا لینا پڑا. ایکسرا جو لیا تو بتایا کہ اندر کچھ چھوٹی سی گولی ہے، کچھ ہے، اور یہ جانتے تھے حضرت کی کیا ہے. خیر بالآخر ایسی تکلیف ہوئی، ڈاکٹروں کا آپریشن کرنا پڑے گا. آپریشن جو کیا تو وہ جناب نکلے اندر، وہ جناب برآمد ہوئے، پتا چلا کہ یہ وہ چیز ہے اندر کی جو ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تھی قانون، مگر غیر قانونی طریقے پر ہم دنیا گزار لیں غیر قانونی طریقے پر، کہ یہ بھی ہضم، وہ بھی ہضم، یہ بھی ہڑپ، وہ بھی ہڑپ، آوازی ہم تو چاہ رہے ہیں اس کو قانونی، تو یہ سلسلہ مستقبل رہیں گے، یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی. لیکن وہاں جا کر جب آپریشن ہوگا اور وہاں جا کر جب دیکھا جائے گا جو مطلب سرائی وہ خود سلام آفی صدور، حقیقتیں جب کھلے گی، اللہ پاک پناہ میں رکھے اور حفاظت میں رکھے، وہاں نہیں جب سٹی چیزیں ہیں. بار میں ذکر کر رہا تھا کہ جس کلام کی پشت پر تاثیر، یہ تاثیر ہوتی ہے تعلق مالدہ کی وجہ سے، حقیقت کی وجہ سے. یہ حضرات جامع عشق پیے ہوئے ہوتے ہیں، شراب نوشی ہے وہ شراب شراب محبت پیے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کلام میں جانے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بڑے تو اشار رحمۃ اللہ علیہ کے جملے میں بظاہر کون سی ایسی بات، مگر مجمع میں کوحرام بن گیا. وہ چیز تھی، ایک آگ تھی جو کلمات سے باہر آتی تھی، وہ ایک عظمت تھی خدا رسول کی جو کلام سے ظاہر ہوتی تھی، اور نفع ہوتا تھا، مخلوق کو فائدہ ہوتا تھا، حالتیں بدل جاتی. تو تین دور اہل اسلام کے گزرے جن میں اس وقت ہم بد قسمتی اس پوزیشن میں کہ ہمارے باتیں رہیں گئی. تقریب سنتے ہیں تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس میں مزہ آئے، وہی بھی ڈھونڈتے ہیں، کوئی لطیفہ سنا دو، کوئی قصہ سنا دو، بہت وہ بعد میں تبصرہ بھی اسی کا ہوگا کہ جانا قصہ کو جو اللہ ہوگا واقعی جو بس مزہ جس میں آنا چاہیے، مگر جس سے دل کی گرہ کھلے. یہ بولنے والوں کا بھی کچھ قصور ہو جاتا ہے اس میں، جو وہ چاہتے ہیں ایسی بات کہی جائے جو چلے اور واہ واہ ہو جائے، سننے والے چاہتے ہیں مزہ آ جائے اس میں. اللہ پاک دونوں ہی کی اصلاح فرمائے. سبھی لوگ اصل جو اصل چیز ہے، جو روح رب کو پکڑنے والی چیز، دکھتی رب پر ہاتھ رکھا جائے، وہ چیزیں نہیں آتی سامنے. اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو یہ احساس نصیب فرمایا کہ ہم حقیقت پیدا کر رہے ہیں. میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جب آپ کے غلام نے غلام کے کلام میں اتنی تاثیر، اس کے باوجود ابو جہل نے اور اس کے ہمراہ ہم نواز اتنے تھے انکار کر دیا، نہیں مانا. اور وہاں صداقت تھی، وہاں حقیقت تھی. جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی سلم پرستی صدیق اکبر نے نہیں کی، ویسے مباحث جاہلیت کے دور میں بھی بد اخلاق نے ان سے وجود میں نہیں آئے. ان کی شراکتوں کے چرچے تھے، ان کی کرامت و نجابتوں کی، ان کی نیک نیتی کی، اور ان کی پاک نفسی کی، اور ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کے تذکرے لوگوں میں، بڑے کردار کے اور بڑے بیا صلاحیت کے مالک تھے. چنانچہ انہوں نے دشمن سے سنی بات، مخالفین سے سنی، اور مخالف کو مذاق اڑانے والے، ایزا پہنچانے والے، اور ایزا پہنچانا کبھی نہیں زندگی کا موضوع تھا ان کی زبانوں سے سن کر یہ بات کہی کہ میں تصدیق کروں. آخر کوئی تو بات ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اندر اگر استعداد فوت کر چکا ہے قلب کی، ضائع کر چکا ہے قبول کرنے کی استعداد، ظاہر بات ہے کہ سامنے کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کے جہاز ہمارا حال ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا قلب کا بٹوارا کر رکھا ہے. اور بڑی چیز ہے، بزرگوں نے لکھا ہے قلب کو اللہ نے چھپا دیا ہے تاکہ چھپی ہوئی ذات کے ساتھ قلب ہو. قلب کو ظاہر نہیں رکھا ہے، مخفی ہے تاکہ غیب عالم غیب سے اس کا جوڑ قائم ہو جائے. اور ایک رکھا ہے دو نہیں، ماں جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، سینے میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے، عام کیفیت ہی ہے۔ ایک صاحب کہتے تھے کسی جگہ آپریشن ہوا دو دل نکلے تو قرآن کی آیت کو اشکال ہوتا ہے، تو شخص نے جواب دیا کہ کوئی اشکال نہیں، ماں جعل ہے، اس وقت آیت نازل ہوئی کہ آج تک خدا نے دو دل نہیں رکھے، مستقبل کی نبی نے ماضی کا سوا استعمال کیا، اور قرآن کریم ایک عام حال بیان کرتا ہے، وہ دو بھی ہوں بلکہ چار بھی ہوں تو رنگ ان کا ایک ہی ہوگا، جیسے آنکھیں دو ہیں اٹھتی ایک ہی شے کی طرف، کان دو ہیں سنتے ایک ہی چیز کو، یہ تھوڑی ایک کان سے کچھ سن رہے دوسرے سے کچھ سن رہے، ورنہ کر کے بتایا آج کتاب لے لیجیے، ایک آنکھ سے ادھر پڑھ رہے ہیں، ایک آنکھ سے ادھر آپ پڑھ کے بتائیے، ابھی تجربہ کیجیے جا کے گھر، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم جیسے مدرسین کے لیے جن کو بڑی کتابیں پڑھانی ہے اور رات بیان کرنے جانا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی کہ ایک آنکھ سے متن دیکھیں گے دوسرے سے حاشیے دیکھیں گے، سب پڑھانے میں بڑی سہولت ہوگی، بڑی آسانی ہو جائے گی، خدا نے متن حاشیے بھی پڑھنے پڑتا ہے، کہنے کا منشا یہ ہے کہ بڑی سہولت ہو جائے گی، لیکن یہ ہے تو حق یہ ہے کہ وہ دل ایک ایک سے تعلق، اور حاکم آلہ ہے بدن، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ پنجرے والے ہاؤس میں اس بدن کے پریسیڈنٹ کو صدر کو اللہ نے رکھا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ساری بدن کی سٹی کا نظام چلائیں، یہی وجہ ہے کہ ہیں تو بند، ہو سکتا ہے گھبراہٹ ہو جائے، تشویش ہو جائے، پھیپڑوں کے فین لگا دیے قدرت نے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ تازہ ہوا دے محروم ہے، اگر یہ بند کر دیا لینی دینی ہو جائے گی زندگی، وہ حضرت ایسے خفا ہوں گے اپنا کام چھوڑ دیں گے، اس لیے پھیپڑوں کا فین لگایا اور واقعہ تازہ ہوا، آپ سو رہے کر بھی، یہی وجہ ہے کہ ناک کو رکھا افطارا نے دو آنکھوں کے بیچ میں، اور نیچے دانت ہے، آنکھ قوت اجمیا کا مظہر ہے اور دانت قوت عملیہ، مزہ ہے کچھ پھر خدا نہ خاص کر کسی کے ناک یہاں ہوتی یہاں ہوتی اور نیند میں دب گئی ہوتی تو بس بعد میں سامان کھانے جا رہے ہوگا بڑی خیر ہوئی کہ اس کو چہرے پہ رکھی، اور ایک حکمت اس میں امام غزالی نے یہ بھی لکھی ہے کہ کھانا انسانی زندگی کے بقا کے لیے عادت ضروری ہے، سنت اللہ یہی ہے، آدمی رنگ دیکھ کر بعض دفعہ کھانے کی مذہبت کو محسوس کر لیتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگ سے کبھی اندازہ نہیں ہوتا، ہاتھ میں لینے سے اندازہ ہو جائے مگر بعض دفعہ اس سے بھی علم نہیں ہوتا، اب اگر اس میں کوئی خرابی ہے اور کوئی نقص ہے تو اس کا پتہ بو سے چلتا ہے، اس کی بدبو اس کی غمازی کرے گی کہ اندر خرابی ہے، اور خوشبو پتا دیتی کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ منہ کے اوپر ایک دفتر ہے جس میں چیکنگ ہو جاتی ہے اس کی، کہ مال آگے جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، آپ کھانا یہاں لے گئے تو بس یہاں پہنچا اور ناگنے کا خود ٹھیک نہیں رہے، منہ نہیں کھلے گا، واپس کر دیں آپ بو آ جائے، اور اس کے بعد پھر جا کر دوسرا دفتر شروع ہوتا ہے جس میں سختی ہو تو دانتوں سے خبر دی جائے گی، اور اگر اندر کوئی چھپی ہوئی خرابی ہے جو ذائقے سے تعلق رکھتی ہے تو زبان ججمنٹ دے دی کہ یہ نہیں چاہیے، خود ٹھکر دے دی وہیں ٹھوکو، یہ قدرت کا بڑا نظام ہے حکیمانہ، میں ذکر کر رہا تھا کہ اندر کی استعداد بہت بڑی چیز ہے، تو جنہوں نے جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بھی نہیں مانا، تو آج میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ فرق بہت بڑی قیامت ہے، بہت بڑی چیز ہے، پیر نندمیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک مثال میں نے ان کی کتاب مرفوضات میں دیکھی، بہت پسند آئی مجھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بارات جا رہی تھی، جان بولتے ہیں جس کو، تو جان کی بھی سننے کے لیے تقریر تھی، وہاں بارات آنے والی تھی اور اس پر پھر نکاح مرتب ہوتا اور اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے، وہ آئے بڑی دیر سے، میں نے کہا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جان اگر دیر سے نکلے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ نکلی تھی دیر سے، جان اگر دیر سے نکلے تو بڑی حالات، تو غرض یہ کہ مثال جو انہوں نے کہ بارات جا رہی تھی، اس میں ایک دولہا تھا نوشا www.tabligh.com غریب خان کے ساتھ بارات جا رہی تھی، بارات اصل میں شاید بارات رات سے رات میں شبگشت ہوتا ہے، شبگشت کہتے ہیں اس کو، عجیب عجیب لوگوں نے خرافات کر رکھی ہیں، اسلام کا حکم نکاح بالکل سادہ ہے، شادی کی زمین ہی سادی ہے، تین نقطے ہٹا دیں تو سادی رہتی ہے، وہی بنیاد ہے تاکہ زنا عام نہ ہو، پر بارات جا رہی تھی اس میں ہوا یہ کہ دولہے کی شان کسی مقام پر گھوڑا اچھلا اور وہ دولہے ساتھ گر پڑے، اور دو تین گھوڑے تھے ساتھ میں کچھ تھے، پر بھیڑ اور دھوم دھڑک کا کچھ ایسا تھا کہ کچھ پتا چل نہ سکا، گرا کوئی اچھلا گھڑا تھا، کوئی ایسی پگڈنڈی تھی اس مقام پہ، اور اگر یہ واقعہ نہ بھی ہو تو اپنی فرضی مثال میں آپ مان لیں تو سمجھنے کے لیے بہت بڑی فرمایا کرتے تھے. اسی طرح نقشبندیہ کے گزر گزرے بھوپال بہت بڑے شخص تھے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, حضرت جی مرحوم فرماتے تھے ہم اپنے میں جب کچھ چیز محسوس کرتے ہیں اور ان کے پاس پہنچتے ہیں تو بالکل ہمیں صاف کر دیتے, جھڑک دیتے ہیں. یعنی گویا اس درجے کے وہ آدمی تھے کہ ان سے ایسے لوگوں کو بھی نفع ہوتا تھا. تو ہوا یہ کہ فرمایا کہ جب وہ دولہا گر پڑا, کسی نے دیکھا کہ بارات تو ہے, سب کچھ ہے, مگر جس کے لیے, جس نوشے کے لیے جو یہ ہو رہا ہے وہ کہاں ہے, وہ ہے بھی یا نہیں. اس نے کہا کیسے بیوقوف جیسی بات کرتے ہو, اتنا بڑا مجمع, اتنا بڑا جلسہ, اس شان کے ساتھ یہ اہتمام, اور اصل ہی نہیں ہونا. لیکن زبان سے بات نکلی اور آسمان تک بات جا پہنچی, حلقہ سے نکل کے خلقہ میں پہنچ جاتی بات, حلق سفارت میں خلق میں. تو صورت حال یہ ہوئی کہ ایک دو تین چار پانچ ہوتے ہوتے تذکرہ اور آخری لوگوں کو خیال میں بھی دیکھنا چاہیے. اب جو دیکھتے ہیں تو وہ دولہے صاحب کسی مقام پر جو پگڈنڈی آئے تھے وہ گڑا تھا وہاں پڑے تھے. بس ایک مثال دی, بڑا افسوس ہوا لوگوں کو, بڑا ندامت بھی ہوئی کہ کیا ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو وقت گزر رہا تھا جس میں بارات بغیر دولہے کے جا رہی تھی, یہ ساری چہل پہل اور سارے دمدمے اور سارے دمدمے اور سارے نغمے اور سارے راگ اور ساری شان اور ساری روشنیاں اور ساری دعوتیں اور سارے پھول اور گھوڑے اور یہ سارے جو چیزیں تھیں وہ دولہے کی خاطر, وہ پوری جان کی جان تھا, پوری بارات کی روح تھا. مجھے بات اور میں آج یہ حال کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹوپی اچھی, کپڑے اچھے, گھڑی ہاتھ میں اچھی, چشمہ اچھا, بیلنس اچھا, مکان اچھا, کارپیٹ اچھی, صوفے اچھے, ڈیکوریشن اچھا, مالی کنڈیشن اچھی, ہماری نیک نامی ہو, یہ اچھا, وہ اچھا, بنا اچھا, ایک سلسلہ ہے. اور ان ساری چیزوں کے بعد پھر یہ ہے کہ جو اصل ہے قلب, جس کی حفاظت و نگرانی ہونی چاہیے اور جس پہ خالق کی نظر ہے, اس قلب کے بعد میں جب ہم اپنی لائف کا سروے کرتے ہیں اور زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا جانے کس گلی میں پڑا ہوا ہے, کس جھنڈالی میں پڑا ہوا ہے, دنیا کی کس کباڑے خانے سے تک آپ لوگ ہیں, اس کو جو ہے خدا جانے کا مقصد ہو چکا ہے. ان نتیجہ کا ذکر من کا آنند ہو پل کلام رائے کی شوکت اور سہولت دیکھیے کہ اس کلام میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس پل موجود, من کا آنند ہو پل, بہت بڑی بات قلب کا. اللہ پاک سے یہ احساس نصیب فرما, وہ رخصت ہو چکا ہے. کسی کا قلب بیوی بی میں, کسی کا قلب ٹی وی میں, کسی کا قلب باہر جو ہے سڑک چھاپ عشق میں, تو سڑک چھاپ عشق ہوتا ہے, صبح ایک نیا محبوب, دوپہر میں نیا محبوب, اور شام میں یہاں تو ہی مشہور تھری ڈبلو کا بھروسہ ہی نہیں ہے, ورنہ وومن ویدر. تو یہ وومن جو ہے وومن کیا ہے, اللہ عظیم نہیں تو ہو کیا ہے, اس کو محبوب بنا لیا, خواہش پوری ہو گئی. بقول سب سے خواہش کا نام عشق و بناوٹ کا نام بھوت, کیا کل حوث نے دونوں کی مٹی خراب کی. کہ خواہش کو سمجھ لیں عشق, حالانکہ وہ عشق نہیں فکس پائے ہو. حضرت اگر خان رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایسے اس شاخ کو کسی کمرے میں بند کر کے دو تین دن تک کھانا پانی نہ دیا جائے, اور تین روز بعد پوچھا جائے کہ محبوب چاہیے یا کھانا پانی, تو کہے گا مارو گولی محبوب, کھاؤ رہا ہوں. بڑی عبرت کی بات ہے. تو قلب یہ کہتے ہیں کہ وہ بارہ بانٹ, اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم سے دیکھیں. دنیا ہی میں آپ دیکھ لیجیے, میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو آپ نے کوئی کلر بھیجا گولڈن, بالکل بہت خوبصورت, اور اندر بکری کی مہنگی, اندر نجاست ہے, اندر مٹی بھر دی, پھول بھر دی, اور نجاست نہ صحیح تھے, لیکن ایسی چیز بھی ہو تو وہ لے گا بڑے شوق سے, پھر کھول کے دیکھے گا تو نفرت ہو, اور اگر سب مزاج ہو تو گالی دے گا, برا بھرا کہے گا. اس نے توہین کی ہمارے ساتھ یہ معاملہ اس نے کیا, اور اس کے بجائے سادہ دور ہے, مگر اندر پیش قیمت ہیرا ہے, قیمتی موتی ہے, بہت سارے بڑا اعلیٰ قسم کے سکے ہیں, اس میں نوٹ ہیں, تو لے کر آدمی کو مسرت ہو کہ بھائی ظاہر سادہ لیکن اندر جو ہے قیمتی شے موجود. تو کسی شخص کا لفافہ آپ دیکھیں اچھا, اور موت کے بعد سب لفافے ہٹ جائیں گے, انگوٹھی اتار دی جائے گی, چشمے نکال دیے جائیں گے, توڑ پتوں میں کپڑے جو کچھ اس نے پہنایا سب ہٹ جائیں گے, ایک سادہ سا کپڑا اوپر ہو بغیر چھلا ہوا اوپر نیچے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا. اب وہ جو اندر بن گیا ہے, اندر کا جو حال ہے اور اندر کی جو چیز ہے, وہاں پر قبر کے آفس میں قلب کا سروے ہوگا, وہاں دیکھا جائے گا کہ یقین چیزوں پہ بنا ہے یا اس طرح جا کے آگے پر بنا ہے, اللہ کے رب ہونے کا یقین بنا ہے یا دنیا کے رب ہونے کا یقین بنا ہے, چیزوں کے رب ہونے کا یقین بنا ہے. وہاں دیکھا جائے گا, جیسے لے جاتے ہیں سروے کرتے ہوئے, آپ کو خون دیکھنا ہے اس میں کرے اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے, تو قلب دیکھا جائے گا کہ اس میں اتنا یقین ہے اور اتنا شک ہے, اتنا ذہن اور اتنا علم ہے, اتنا دین ہے اور اتنی دنیا ہے, اتنی آخرت ہے اور اتنی غفلت ہے, اتنی معصیت ہے. اب اندازہ لگائیے کیا کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا معاملہ ٹھیک کروانا. میں نے بزرگوں سے سنا اور تو سنا ہے مجھے بات, فرماتے تھے کہ آدمی کاغذ ہے اور کاغذ دینے کے بعد اس نے بالغ ہونے کے بعد سے جو کچھ معصیتیں کی ہے گناہ نافرمانی کی اس میں رکھتی بڑی بڑی اس کو لکھیں اور اپنی بیوی کو بھی نہ بتائیں جو اس کی بڑا امراض ہے دمساز ہے اسے بھی نہ بتائیں نہ دوستوں کو نہ بھائیوں کو, خالی لکھیں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ کل قیامت کے میدان میں اس وقت جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور بھرے ہوئے مجمع میں ملاقات جب رکھ دیا جائے گا اس کے سامنے بھی اس کا اپنا علم ہے, ورنہ حق ہے کہ ہم لوگوں کی جو نیکیاں اس میں بھی گھوٹا لیں. حضرت رابعہ بصریہ کا ارشاد ہے, علامہ عزیز کاظمی نے تاجب السبی میں لکھا اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے, حضرت رابعہ فرماتی تھی کہ ہمارا استغفار خود محتاج ہے استغفار, ہماری توبہ خود محتاج ہے کہ اس سے بھی توبہ کی جائے, وہ صورت ہے حقیقت نے خدا حقیقت تصویر فرما. تو فرماتے تھے کہ اس کو لے اور لینے کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا اب ہم اس لائق ہیں کہ اپنے کو کسی چیز کا مستحق سمجھیں. ہم نے نجات کے مستحق, مغفرت کے مستحق, نعمتوں کے مستحق ہیں, اور پھر اس کے بعد گر گرائیں, توبہ کریں, اللہ سے معافی چاہیں اور یہ کہیں کہ پروردگار میں اتنا گندہ اتنا گندہ اتنا گندہ کہ میری گندگی کھل جائے تو دنیا مجھ پر تھوکے اور آپ ساری گندگیوں کو دیکھنے کے باوجود جاننے کے باوجود آپ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا, کبھی آپ نے ننگا نہیں رکھا, کبھی آپ نے رسوا نہیں کیا اور پردہ ڈال رکھا ہے, آپ کے احسانات ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں. اپنے قلب کا تجزیہ کریں, اپنے قلب کا جائزہ لیں, اللہ سے لو لگا پھر دیکھیے تب لوگ مارنا میں کیا مزہ آتا ہے, توفیق ہوگی. اور اگر کبھی گناہ ہو گیا شامت سے رقص سے تو اب تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی, ایسی ندامت ہوگی خجالت ہوگی کہ بس, اور وہی ندامت تو شرمندگی اس کا کام بنا دے. تو ضرورت ہے اس کی کہ اندر ضائع نہ ہونے پائے, اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں بہت پتے کی بات, ایک سے کبھی کبھار غفلت سے گناہ ہو جائے اور ایک ہی ملکہ اور اس کے داد اس کا بگاڑ, جو اہل اللہ ہیں, جو اہل عرفان ہیں, جو اہل علم ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, انہیں اسی کا رونا ہے اور وہ اسی کی فکر کر کہ بگاڑ نہ آ جائے. آج زیادہ رونا یہ کہ ہماری عادتیں اور ہماری خصلتیں اور ہمارے اندر کا بگاڑ وہ اتنا ہے کہ احسان بھی نہیں رہا. پہلے زمانے میں گناہ ہوتے تھے, اب گناہ کرتے ہیں, بہت فرق ہے. تو ہونا اور یہ کرنا درست کرنا ہو, پہلے گناہ کر کے لوگ شرمندہ ہوتے نازم ہوتے تھے, اب تو معلوم ہوتا جیسے کوئی بات ہی نہیں, خوشی نہیں, جھوٹ بولنا کچھ تھی غیبت کچھ بھی, تو ابھی مسلم کوئی چیز تھی نہ جائے لوگ پیٹ میں پہنچ جائے کوئی بات ہی نہیں, ہاں جی بد نگاہی کوئی چیز ہی نہیں, خوشی نہیں, بلکہ زندہ جو ہے بدائی ایسا اس میں ضرورت ہے اندیشہ کی ایمان میں سلب ہو جائے. یہ کہنا کسی حسین چہرے کو دیکھ کر بجائے اس کی نگاہ نیچی ہو, اگر حماقت سے نگاہ پڑ گئی تو روئے نازی ہو, بجائے اس کے کہیں کہ اللہ نے فرصت پہ بیٹھ کے بنایا, یہ مذاق ہے قدرت کا, بہت بڑی بات. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے پاس لوگوں کو دیکھیں, رونا تو یہی ہے. ابھی مولانا تاریخ جملے کہہ رہے تھے میں اپنا ہاتھ کھوج رہا تھا کچھ شرمندگی, تو حق یہ ہے کہ احساس پیدا ہو جائے تو کسی کی تعریف سے ایسا معلوم ہوگا جوتے مارے. یہ تو ہماری نظر کا دھوکہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیں, دو رکعت نفل پڑھ لیں ہم بزرگ کو سمجھ لیں, چند تجزیات پڑھ لیں بزرگ کو سمجھ لیں, اور خوش قسمتی یا بد قسمتی سے کوئی اچھا خواب نظر آ گیا تب تو ہم سے بڑا کوئی بری نہیں ہوتا ہے. حالانکہ رف لائی ہے پچھلی سب ایک واقعہ سناؤں میں جو آنکھ کھولنے کے لیے بہت مفید ہے. ایک نائی تھا, بال کاٹتا گھر کا, کوئی خاص علم نہیں تھا, اس سے کسی نے آ کے کہا کہ تمہاری بیوی بیوہ ہوگی راون ہوگی, اور جانتے بیوی بیوہ کب ہوتی ہے, بیوی عورت اور وہ بیوہ ہوتی ہے اس کے ہسبینڈ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد. تو اس نائی سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ آپ کی بیوی بیوہ ہوگی, سمجھ میں آتا ہے یہ بات ہے کہ جب شوہر موجود ہے تو بیوی کیسے بیوہ ہوگی. بھائی بیوی بھی سمجھتے ہیں کہ سب بھول بھال گیا ہے, سب بات یہ دنیا عجیب ہے, آنے کے بعد جو ہے عجیب شبد موری کھا جاتی ہے لوگ بھی سب نقصد اور کیفیت سے وہ بھی نقصد. یہ بیوی اس وقت بیوہ ہوتی جب اس کا شوہر ختم ہو جائے, بیوہ شاید اسی لیے کہتے ہیں ماوا ختم ہو گئی اس کے وقت بیوی بیوہ ہو گیا. نائی نے سنا کہ میری بیوی ران ہو گئی, ران بھی کہتے ہیں تو بغیر شوہر آئے میری بیوی بیوہ ہو گئی ران, آپ رو رہے ہیں کسی نے کہا بھائی کیوں ہوتے ہو خیر سے, کیا بات ہے آج کی بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی, کیا بات کرتے بیوی بیوہ ہو گیا ہماری عورت جو ہے بھائی تو کہا کہ اچھا آپ کے ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے, تو اس پہ غور کیا کہ آپ زندہ ہیں موجود تو پھر بیوی کیسے ہو آپ؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح مگر کہنے والا سچا ہے, جھوٹ نہیں ہے. ایک حقیقت ہے اس کی, اس حقیقت کو بھلا دیا اس نے دوسرے والے کے دوسرے کی بات. بس یہ حال ہے ہمارا کہ ہم اپنے طور پر اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, ہم ناقص ہیں, ہم بدحال ہیں, ہم برے حال میں ہیں, ہم سے بہت احکام ٹوٹتے ہیں, بہت سنتیں ٹوٹتی ہیں, بہت بہت دینی چیزیں ہم سے مقصد ہیں, ہمارا دین بالکل ناقص ہے, چند چیزوں کا نام رہ گیا ہمارا دین. اس کے باوجود اگر کوئی کہتے کہ جانتا میں وہ سارا مانس سب کو سمجھتا, ہاں ہاں کوئی بات تو ہے. تبھی تو اس نے کہا کسی نے بزرگ کو سمجھ دیا سمجھ رہا ہوا, انہوں نے فخر تو نہیں کرتا پر اندر ہی مہربانی سمجھ رہا ہمارا تو اندر بھی اشار کروا لیں اور اندر ہی بڑا ہوا. بڑے مزے تھے, کسی نے ہم جو ملاقات کر دی, کسی نے تعریف کر دی, کسی نے توصیف کر دی, اب کھلے نہیں سمجھ, کسی نے کہہ دیا آپ بزرگ ہیں, بزرگ نہیں کہنے دے کیا, کہنے سے آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ جو ہے اس حکومت کے اندر وزیر اعظم سے کم حیثیت نہیں رکھتے اور آپ خوش ہوتے رہتے ہیں, ہولی کیسے ہوگی ہمافت نہیں. کوئی آپ سب مدو کے باہر ہوئے بہت بڑی وعید ہے, تو ہے خاص موقع پر ہے کتاب وغیرہ کے متعلق اگر لکھتے ہیں علماء کے جو آدمی یہ چاہے کہ میری ان صفات کا تذکرہ لوگ کریں جو مجھ میں نہیں ہے, وہ یقین مدو کے باہر میں پاؤں تحجد گزار نہیں اور لوگ سمجھے تحجد گزار, صاحب نسبت نہیں لوگ سمجھے صاحب نسبت, بہت بڑا علم نہیں ہے اور لوگ سمجھے میرے بارے میں بہت بڑا عالم ہوں, علم رکھتا ہوں, علامہ زمان ہوں, بہت بڑا تقوی نہیں لوگ یہ سمجھے کہ دنیا کے وقت ہے, تو یہ پورا مدو کے بارے میں پڑھوں فلا تحسبن لهم بمقادۃ من العذاب. یہ سب کی جو ڈرنے رونے کی بات, یہ سب کی جو ڈرنے رونے کی بات ہے, خدا ہمیں احساس نصیب کرنا بہت بڑی وعید کیا ہے. فلا تحسبن لهم بمقادۃ من العذاب, میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اگر اس آیت کو سامنے رکھے اور اللہ کی توفیق سے اس کی شہادت نصیب ہوتی, میں نے اپنے بات بزرگوں سے مضمون کو سنا ہے, بالکل نقش ہوگا. فلا تحسبن لهم بمقادۃ من العذاب, ہلکی ہلکی آپ یہ سمجھے کہ وہ عذاب سے بچیں گے. بندہ لگائی بہت بڑی وعید کی بات ہے, اگر ہم کو کوئی سچا سمجھتا اور ہم سچے نہ ہو تو خوش ہونے کی بات نہیں, رونے کی بات. یہاں دھوکہ چل جائے تو مانتے, ہم کو کوئی نیک سمجھتا اور ہم نیک نہیں ہے تو یہ خوش ہونے کی بات نہیں, رونے کی بات. ہم کو کوئی متقی سمجھتا اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہے اندر اندر, کاغذ کے پورے دکھاوا اوپر, تو رونے کی بات. تو میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ قلب بڑی چیز ہے, قلب کے احساس بڑی چیز ہے. جیسے ہوا صحیح نہیں ہے تو آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, قلب کی استعداد اگر ظاہر کر دی ہم نے تو ظاہر قرآن سے کیا فائدہ اٹھائے, ورنہ میرے نظر سے قرآن فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ سکون تلاوت قلم پاس, پاؤ پارہ صحت کے ساتھ عظمت کے ساتھ آپ پڑھیے, اور قلب میں اگر کیفیت نہیں محسوس ہوتی, تبجر محسوس نہیں ہوتا ہے, سمجھ لو اندر بہت بڑی خرابی, ورنہ صرف پاؤ پارہ پڑھنے پر آپ دیکھیں گے تلاوت سے پہلے کا حال, تلاوت کے بعد کا حال زمین آسمان ہے. مجھے اسلام امام غزالی نے لکھا ہے نماز بڑی چیز ہے, وضو سے پہلے قلب کا حال دے, اور وضو کرنے کے بعد اگر نمایاں تبجر محسوس نہ ہوتا تو سمجھ لو احساس ختم ہو رہا ہے. یہ بات ایک ایک عمل کا اثر ہے. جب آج کی سائنس کہتی ہے کہ آپ نے دیوار پہ ہاتھ رکھ دیا تو آپ کا اثر آ گیا, چوروں کو پکڑنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہی دیوار پہ کس سے ہاتھ اور ہاتھوں کے نقشوں سے جو ہے ہوتی ہے مستقل, آپ نے یہ ہاتھ رکھا اس کا مستقل اثر ہے. جب ہر شے کا اثر ہے تو کلام اللہ کی تلاوت کا اثر نہیں پڑے گا. ایک مطلب سیلاب آیا, ایک لار بہتی ہوئی آئی, اور کفن تھا دوسری آئی رکی ہو, اس کے بعد دوسری آئی اس سے قریب, وہ اس سے زیادہ روشنی. اس وقت کوئی بزرگ تھے ان پر ایک چیز بتائی گئی ان کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ وعدے کیا, انہوں نے دیکھا نگاہ کشف سے کہ دونوں حافظ قرآن ہیں, مگر کفن میں فرق ہے کہ ایک ہمیشہ باوضو پڑتا تھا, اس کا کفن زیادہ جو ہے چمکدار, اور دوسرا جو ہے بے وضو بھی پڑتا تھا. جائز ہے مگر اثر دے گی, ہر وقت باوضو وزاد اس کے اثرات کفن تک پہ ہوئے. یہاں تک دیکھا, یہاں تک لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ حضرت جعفر طیار جو غسیل بنایا تھا, جعفر طیار ان کو لے جایا گیا بنایا تھا, ان کی لاش اڑا لی, بڑا تفصیلی واقعہ ہے ہماری روایتوں میں. تو جب ان کی لاش اٹھائی گئی ہے تو بعدوں نے دیکھا کہ اس میں ذرا سا ٹیڑا پن, وہ کسی خیال کا اثر تھا بندہ لگا جی. تو حق یہ ہے کہ عجیب عجیب عجیب عجیب چیزیں, عجیب عجیب حالات کا معاملہ. جب ہمیں یہ سائنس بتا دیے کہ آپ کا ہاتھ پڑا اس کا اثر ہو گیا, آپ ایک بات بولتے ہیں اس کا اثر ہو گیا, آپ تھوڑی دیر کوئی کام کرتے ہیں تو بدن کی شکل کم ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جب ہر شے کے اثرات ہیں تو قرآن پڑھنے کا اثر نہیں ہوگا، نماز کا اثر نہیں ہوگا، آپ کی نظر پڑی کسی حسین چہرے پہ نظر نیچی کر دی تو باطن میں اثر نہیں ہوگا، خدا وہ طاعت دیں گے، حلاوت والی اور ایمان دیں گے اسے جب اس کو خود محسوس کرے گا، تو حق یہ ہے کہ ہر شے کا اثر. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ جتنے انسانی افعال ہیں اس میں جتنی نعمتیں ہم تعالیٰ کی اس میں بنیادی حیثیت اس کے اپنے اندر کی، آنکھ نہیں تو باہر سے آپ منادی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کان نہیں تو آپ باتیں جو ہے کام کی نہیں سن سکتے، اسی طریقے سے اگر قلب بگاڑ دیا ہے تو پھر قرآن پڑھ کے بھی بات نہیں پیدا ہوتی، ذکر کرتے ہیں اور لیکن یہ کوئی رنگ نہیں جمتا، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلب کا اور اپنے ہارٹ کا سروے کریں، اس کو دکھائیں، جیسے ذرا سے کچھ ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور دوڑتے ہیں وہاں پر کہ مجھے آج یا دکھا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور پریشر ہو گیا اور اٹیک تو نہیں ہے اور یہ تو نہیں ہے اور وہ تو نہیں ہے، یہ جو ساری فکریں ہو رہی ہیں اس لیے سمجھتے ہیں بدوا تو گئے ہوں، دینی اعتبار سے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، سوچیں تنہائی میں، اور اگر بری عادتیں بڑھ گئی ہیں تو اللہ کے آگے استغفار کریں، بہت بڑی ذات ہے اور بہت بڑی اس کی رحمت ہے، وہاں کوئی تنگی نہیں، باغ آ باغ آستے ہستی باغ ہے، آتے ہستی باغ آ گر کافر ہو گبر ہو خود پرستی باغ یہ ڈر گئے ماں ڈر گئے نوی جی نے سب بار اگر تو باشکستی باغ ہاری ضروری فرماتے ہیں گویا خدا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تم بات آ جاؤ واپس آ جاؤ غلط راہ کو چھوڑو، کافر ہو مشرک ہو مجوس ہو جیسے بھی گئے گزرے، سو بار بھی اگر توبہ ٹوٹی ہو پھر بھی آؤ، ایک مثال تھی کتابوں میں مرتبی شریف میں مثال ہے، ایک آدمی تھا کیچڑ میں لت پت تھا بہت گندی حالت تھی، سمندر سے کچھ فاصلے پہ تھا، وہ سوچتا تھا کہ سمندر پاک صاف صفا اور میں جاؤں کے دوست پہلے صاف ہو لوں پھر جاؤں، وہ اس پر مثال دی کہ بعض لوگ الحمد للہ کے پاس جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا حال خراب ہے ہم کیا بولے گا، تو سمندر سے ایک آواز آئے کہ تیری صفائی مجھے میں ایک موج آئے گی تو صاف ہو جائے گا، اس حال میں حقیقت کے ساتھ پہنچ جاؤ، تارا شانو انہیں کی صحبت کی برکت سے توبہ نسو نصیب فرما دیں، رحمت کی ایک موج آئے گی زندگی بدل جائے گی کایا پلٹ ہو جائے، تو کل بڑی چیز اسی کے ذریعے سے تسبیحات سے بھی فائدہ اور نعمات سے بھی فائدہ اور تلاوت سے بھی فائدہ اور حقوق سے بھی فائدہ، آج حقوق کی طرف بالکل توجہ نہیں، رشتے داروں کے حقوق، اپنے دوست احباب کے حقوق، اڑوس پڑوس کے حقوق، احمد المسلمین کے حقوق، بڑا مسئلہ ہے حقوق ہونے والا، ان دن کے حقوق اپنے دن میں ہو بہت کوشش کے ساتھ فکر کے ساتھ ادائیگی اس کی کر دیں، اور اگر نہ ہو سکی جا چکے ہیں تو اس کی کوئی تدارک کی شکل میں اشارہ نہ ہو کرے، وہ بھی نہ ہو تو استغفار کریں، تڑپیں بے قرار ہو نفرت کی دعا کریں اس کے لیے استغفار کریں اور اپنے لیے بھی، تو شاید وہ خوش ہو کر معاف کر دیں، بہرحال بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، دنوں کی قدر کی توفیق دے، پاک ہم سب کو دیندار بنا لیں، پکا سچا سارے پہلوؤں کے اعتبار اور دنیا اور آخرت میں ہمیں